أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة التغابن كن نيغي يمونتي يوم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن fof la ñëmon kon mi wessu kon gisoon nañ début sar bi ñëwon nañ ba fi yéfé yi né kenn du len dékil mu tontu won na len légui nak muy continuer mu né yawma xam nga dañ won ñom dinañ len xara dañ won za'amal ladina kafaru gaay wéddi de néna ñu néna nena moy façon nena ñoy voilà an lan yubathu kenn du len dekil mon qul wa khal bala ahkay wa rabbi watna ko ci sama borom la tubathun dinañ len dekil thumma ginaw gi la tunabun ñu informer len bima amiltum ci li ngeen doon jëf wa zalika talide ala allah lolou moy dekil len informer len ci li ngeen don def wa zalika lolou de ala allah ci yalla yasirun lo ji yomb yomb la après monawon fa aminu gem len billahi ci gem len yalla wa rasulih ak ndawmi wan nur ak leer gi mu yal quran alladhi bi nga xamne anzalna mom lañ wacce wallahu tabur yalla bima ta'maluna ci li ngeen di def khabirun kuko xam la legi nak ana kagn lay dekil nit ñi ba di len informer ci lim jëfoon ndax loolu du ñi gëmul woon rek lay lañuy dekil wala di len informer moy ñepp ci bok leg nak dafa am ño xamne nak buñu len koy def ñom ci mbolo lañ len koy def ñepp di gis xam nga loolu mo gina dangereux moy imaginer mam adama ba ki mujjé génna adina ñepp taxaw di xol ñu né diw mom lañuy présenter ay jëfum buré mom agresseur la woon ñuy wone ay jëfum gis mom bamuy comme ay image ñuy déroulé muy agresse xam nga mom amna nit ñoo xamné luñu woyu amna buñu gisé ñenn nit ñi buñu féké buñu nekké seen wé duñu ko def amna ñoo xamné mom buñu yenn yi buñ né fuñu rusul kenn lañ koy def imaginer nak ñoo ñepp dajalo yonenti yepp paray musato sam di ne serigne ci na doon russe yepp ñu nekk fi ñepp moy amul absent ko xalaat rek moy day fekk ñu wané yow nga doon sacci fi jambo am nga lool mom moy xawi sutura gi gina man mais nak am naño xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amna ci nit ko xamne mo lool nak du nek ben nit kon ñu bari lay doon mo ne day ñew yalla ne ko yaw ki du diw mo ne ko waw doomu diw ak diw mo ne waw mo ne ko waw moy da koy laaj yim doon def muy reconnaître rek moy yim bu baaxul yim ba mu japp ne mom du rutti mom yakuna monako nak malu suturalon ci adina jaaral ni dem adina malu suturat malu sutur kenn dul wala lolou moko solo motax nit buy def bakkar warul diko ndamo diko feñal diko netal ndax yow peut-être yalla man na natou nit ci ben bakkar bo xamne manago ko baye way mais nay fexé diko baye mais tamit lum ci def bum dem diko netali ngeen mu gisone dem ma di ndanan dedet de nga yow li ngay netali du lu ba wala non gone yi manuñ dara xol len rek bama ci tollu sama dig ndaw xam nga lolu moy yow yu bon ñinga la def ya ko ñew diko yaronte bi nak sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp la yalla yeegal ba mu dess ñinga xamne dañuy def bakkar diko wone waaw ndax ño wër seen bop bu doon dañ ko doon def diko neub sax yalla man na leena boole ci koku ku mel non waaw mais yalla sutural yow bu di jot nga def say tojay ni ci dëkk bi ba fajar jot yalla sutural la waaw yow ba nga mo xam sa keur nga ko doon def wala fenen ba nga nit bi da ken gisulo nga xey suba diko netali way ba pare nga bëgg yalla djéggal nu lay djéggal way c'est un vanité quoi c'est à dire nit ki li muy def diko vanté wu way voilà lool nak mo baax way c'est lu baax sax bokoy def waro ci ndamu c'est ça way deug la lu baax bokoy def yalla waral waaw c'est ça moro dimbali nit bes ñew nga nan waaw mom kay dafa goré direct way am nay jamono bu lu won ak man day melni yow kon ma ngay def lolou da nga bëggoon bes ñew mu rendre lañ ko defo way c'est ça lay def ngir yalla lay def ngir yalla sans le dire legui bu xeyé sax di la fu nek mu yaq fa sa der baye rek way mom muñul ta baye ko yalla waaw c'est ça way lolou nak yombul kay yombul wax je yomb may jëfé ko nak jëfé ko way c'est ça mo gina jëfé on a toujours tendance à dire gis nga ki ci ba c'est que dañuy tok ci jotaay waji tem mais day melni day am loy pousser pour nga netay billahi wa c'est ça gis nga bo netali wol rek do am jam legui bo netali yoy surtout boudé intention bi tax moy wone yow defor nga fi dara ki dal gis nga bo gise ni yene xamul fuma jaar ak mom am nay jamono mako yoron waye tay mom bu ko nexé waaw yegali magge di dox way ki fo evité way day yak jëf wa day yak jëf way day lepp li nga defon lay wadda billahi way wax nga deug way ndax lolu moy dafa melni lolu taxone ngay jëf te yalla neena man kuma bokalé ci dara rek ma bayila ak lolu ya comme ko dañu bëggo nit ñi dégg ko dégg nañ ko moy fay gi way gis nga ko wala kon nak ban bes lay dékkil nit ñi yéféri néwon ñom kenn du len dékkil ba paré informer len mune yaw ma moy bes bi nga xamné yajma'ukum ci la len di dajalé yeen ñepp moy day dajalé ñi ñëkk ñi ak ñu muju ñi li yawmil jam'a ngir besu dajale bi moy ngir yowmal khiyam bes bi nga xamne kenn du absent ana biw dafa absenté wala da mom nak da ngay xamne mom manu la ñew wala embouteillage ko ti amul personne way yoy mom dajalo rassemblement adina yi la yoy am xam nga president bi nga xamne mo gina katcho sax xam nga firaw na da doon def leg mu wote da comme que gis nga façon nit yoy moy pouvoir bi ñamone buñu woté kenn du ko absenté en tout cas bu xamé né yow ñëwoo di nga am problème way bo fébaré sax dañ lay indalé amul ngant né ñepp ñëw mais de toute façon manu la lool même num man di def nonu am na ño xamné duñu ñëw lool mom waaw lool ñëpp xam nañ ko mais yalla bu dajalé bës bi kenn du absenté kenn mom kay ko bëggona gis amna nak ñoo xamne ñoom seenu katchor taxna yalla da leen di neub nit ñu bax ni ndax yalla amna nit ñoo xamne buñu fekke ñuy atté ñenn katchor yi ñoñu day tax mu jéggel leen mu bayi leen bu leen naar daba nak day fexé ba do gis noon way c'est ça lolu nak yalla nañu ci yalla musal way yalla ci yalla muna kon yow mo moy bes bi nga xamne yajma'ukum ci la len di dajale yeen ñi weddi ne kenn du len dekkil ak ñi ko weddi wul tamit li yawmil jam'i ngir besub dajale ba moy yawmal qiyam mune zalika bes bobé de yawmut taghabuni moy besu ak taghabuni waxon na la ci bes ci tour yawmal qiyam la bok amna nak yuñ ci gison nañu suratul qiyam bo mo gina siw mo da sax wolof yawmal qiyam ni wax yawmal qiyam boy amna tamit suratul haqq gison nañu ko bobu ci tour yi la won suratul ghashiyah tamit ci la won yoy yeb mo yawmal qiyam dafa bari ay tour bokku na ci suratul taghabuni taghabuni waxon na la moy ak al ghabn moy ak wagneeku légi li tax yalla tuddé borom xam xam bi rahmatullah alayhim yu tafsiri dañ né amna ci li tax ñu tuddé ko moy yalla dafa def nit kumu bind ku nek rek outal na la place aljana mo xam dulin nga mo xam do julli waaw nak lolu aljana ji nak dang koy mériter après moy dafa melni ak terrain rek ku juddou rek outal na la fa terrain légui nak la fay nek sey jeuf koy sey jeuf koy aliment dañ lay liggéey mo la fay yo voilà lolu xam nga neex na comprendre ku fi nek europe ni nek immigré jogé sénégal wala afrique wala fula neex immigré ben deuk ba bare nga yow nga am esprit wala xalat ne di nga delu ta bo delo sax nek fofu gina neex noy def ah way fa nga liggey voilà est ce moy luma liggey de nako ci bar yi wala ci restaurant yi wala deme ko vacances ni tok te sa de way moy damay fexé def yenn sacrifice bu na man woré né sama terrain bi mu bëgg jënd Sénégal kat il faut ma def yenn sacrifice ni man ko am dama koy def oui c'est ça mais buma jëndé terrain bayé ko nonu yonnétuma tok 5 ans ñibi dina am fuma dëkk do am fo dëkk way ah xana mu fekkone nga amone ku bayam bayilon dar mais bu dé terrain bobu nga yaakaara way fo nga liggé dëkk mom moy bo démé ak waji dara na terrain baangi way c'est ça way ndax dé wo fi won dara légi nak yowmal khiyam nonu la moy ku nek dafa am aljana mu nga fa place légui mu nit ñi nak buñu juddo ku ligéyul lu la fa yobbu yalla da koy jël dox ko ñi gëmon yalla bu ko défé le fait que ñom ñuy perte gogu nga xamné wañéku gu mag la ci ñom nga xamné dañ leen di wañi lool yobbu leen safara xam nga lool moy pertage gina reuy loolu motax ñu né am nañu né loolu tax ñu tudde ko tatarabu ni bis bi nga xamné pertage gi day bari ci ñenn ñi ki bi wañéku gi le fait que ñom dañu waroon am aljana wé defu ñu loolu leen fa yobbu ñu jël ko jox ko ñeneen mono wa man yu'min kep nak ko xamne dafa gem billahi ci yalla way amal te muy jef salihan lu bax xam nga aye bi ni bu melni lañu gisone ci suratu talaq amna ci yu bari wa man yu'min billahi ainsi de suite moy ku gem yalla way amal te muy jef salihan lu bax kon gem rek doyul xam nga wolof yi mom dañ nan la xol rek ka am solo xol be way mais wax nañ deug xol rek ka am solo mais ño leg liñ ci djublo mo modul non moy buñ la né xol rek ka am solo moy fa lañ bëgg yam après jëf yi mom lu leen neex def mais né baye nak yalla xam na né sama xol bi yéneu ma kenn lu ñaaw man sama xol bi soxorul ki wu mais ko la né yow lool la té sax lu lay wax lu ko neex rek c'est ça mais ñan ño ño fi serignunti ci dëkk bi ba bari naan la seen xol dara neew c'est ça mais business serign yi gisane kat yi ku len doxal da ko ci gis ci ñooñu ñu ne la sama xol dara neewut yeen ñepp jamm rek xawma sax lutax li dal ma xana yalla gisul keneen lu len dal ñu fogné ay way nday san man nak ndaxa damay dimbali waté dé après mais kan mo la né jaamu yalla day tax nat du la dal way yonentou sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ñan ñoo upp lu ñan ñoo upp nat mo né ñi upp ay nat moy yonentou yalla yi sallallahu alayhi wasallam top ci ku gina bax top ku gina bax kon yow bu né ñi gina dakk jaamu yalla ñoo gina metti lay nat lan ngay xalaat japp né man ma ngi julli normalement rek ni ki wor ñetti wor rek après man japp na ni dara waratuma dal li ko wara neex ku la wax lool mais bu doon lool kon dinañ genn yaronata sallallahu alayhi wasallam makka di muy dem ba medina di laqatu ci gorot yek ak fu tangor wo dem fa di xex yi mu doon am bañ toj bañam ak yoy yeb loolu nat way dakkal yo xamné ce vie moy nek en danger mom mo nek ci xot tunen legui bo kiwul legui gaay jeundou ko legui yow nga japp ne man dal ben natural sama xol dafa rafet bo sa xol rafeté man premier massa dañ na lo lolou dessena nek deug ndax yoy kum nek ci mom jarul bakoy wax wa yalla fakk mo tesselo wala mo ne kon kon wax yoy mom moy kon gem yalla rek doyul moy ne leg wax la juñuy wax mais liñ ci djublu mo baxul gëm yalla mo am solo mais gëm yalla dafa wara feñ ci tamit ci biti ci jëfii yoy ci jëfii voilà nit moy lu nekk bo gisee nit ko xamne dafa am xam xam wala dafa xam dara mo xam ingénieur la ci dara wala mu nek professeur buy wax ni sax même bu jangale wul bu nekké ci société bi ni di wax ku set lolu bari da ngay gis ne ki domaine bi mi jang li la wala domaine bi mi jangale li la ndax day am expression yu bari yo xamne ci domaine bobu la am mais du ko tay sax bu koy guéné médecin bi pareil ku nek ak li nga jang ak tamit baykat bi tamit nonu moy buy wax waxu yu jëm ci mbay da ci même exemple sax dalay jox ay exemple yu jëm ci walu ay culture ay nan lañuy bay ak yoy kon manone dama gëm dara ba pare ta du feñ ci samay jëf dedet mo tax mo ne kep nak ku gëm yalla way amal ta muy jëf salihan jëf lu bax nak moy ne man lu bax kan moy définir ne li baxna est-ce que nit ku nek moy xol lu ko neex japp ne man man di japp na ni li baxna non lay demé dedet yalla mo nan li baxna ñu xamné li baxna mune li baxul nak bu ko wa adina bi yepp rafetalo nit rafetul ta xam nga budé nit ñi ngay top affaireu mode lo affaire yi moy am nay temps même France hein même France ñom moy temps ñi téré ki nu mu tuddu non États-Unis lo xam nga États-Unis am nay temps dañ doon téré ku nan sangal waaw mais sangara bi biñ ko légaliser ay années 50 la wala années 60 wala 70 jappatuma exactement moy comme ni drogue bi mel ni cocaïne beug yoy non la meron moy dañ ko téré won après lañu ko xam nga légui sa amna état yo xamné ñom légaliser nañu marijuana légui imagineel ki nga xamné mom fekké wul won jamono dundul jamono juñ ko légaliser avant dafa nékkon lu grave mais 5 ans ci kanam day nek lu normal moy li grave won légui est-ce que diiné ji yalla ji mom day top penchant nit ñi ba ñom buñ né ni la mu né len kon nonu la buñ né du nonu mu né len du nonu dedet kon moy li bax yalla nan li bax xola gay am nay ta xola xam nga ba légui France am naño tubab yu bari ak ñoo bañ homosexuality ak ñoo ko bañ gisoo sen manifestation ouais c'est ça mais demal 30 ans 50 ans ci kanam day muju mel dara waaw ñep waaw c'est ça parce que tu vois voilà c'est tellement légui est-ce que le fait que ñepp d'accord nañ jamono joju ne baxna légui grawatul waaw kon dañ nan diina ji yow acay kon yalla yow say affaire nam ñu top wa kon jëf lu bax kon dañ koy jang tamit ndax mëno tamit di jëf xam nga mo ngi melni ku doon julli timis rek contane benn bes rek mu xey yalla defal ko xewal gu bari mo xam fi mi liggey ñu way ko falu mo am fa benn prime bu mu yaakarul lo mu contane li mom xamna ne sama borom la pour ma sante ko nak timis bi tay duma yem ci ñetti rak dama ci yok ben ngir sante ko def timis ñetti rak ko lool baxna non voilà voilà lool kon way amal mu def salihan lu bax mu ne ko def lool yukaffir anhu dinañu ko kafara moy nañu ko effacer sayiati ay ñaawteefum yi ni li ci aju waxon nañu ko ci sar biñu gennon fi bi yaronata sallallahu alayhi wasallam ne est ce ki nga xamanté imaginer nit ko xamné ndax ben nit bu ron dafa am ben fleuve bu nek buntu kërëm nga xamné chaque jour chaque suba non chaque jour da ci sangu 5 fois est ce koku yaramam di ngén ci gis ben tak tak ñu ne ko dédét mo na lolu moy djulli djoom non lay def doomu adama da koy fo mo ci bakkar yi mi def xam nga yalla nusa sallam neena nit ki buy japp bu raxase ñaari loxom ni mune bakkar yi mu defon ci loxom yoy dañuy wad and ak ndox bu raxase ki yoon bi mu genee yi mu xol yu bax wala sax bi mu ñewé kërëm waaw ba télé yi mom lu ne lañuy won lolu boko defé yi mo effacer da koy dindi nga def sa gemmiñ wax yu ñaaw yi nga waxon bakkar yi wacc ainsi de suite nga gis ne kon yow nek jour bi waaw gis nga bari na lu yalla wax nga def ko ñun dañ ko jappé charge bu 10 waaw charge bu 10 alors que lu lay dind rek alors que ndekete yow waaw gis nga say ndariñ la yo xam waay ndariñ bu ci ne te ñun ti wa wala ku gëm yalla nak day jëf lu baax mo ne yu kafir lol ben la amna yenen yo xamne day kafara bakkar wayudkhilu du yem ci lol muné wayudkhilu mu duggal ko jannatin ay aljana yo xamné tajri dina daw min tahtiha ci suufam gis nga fi ñam al anharu dekh ya dekh yoyu gisoon nañ ko suratu non gisaguñu ko dañ ko waxoon ndax sar bob accé guñ ci moy suratul qital wala suratul muhammad sallam sar bobu nonu ci kaw la wax na fa façon dekh yoyu mason nañ ko fi wax waxati ko fi khalidina munefa lañuy bel moy fa lañuy sax abadan ba faw zalika li nak al fawzul azim moy paygu moy ngañay gu reuy reuy gi yalla do ndig jami lolou moy ñi gem yalla xam nga adina bi waxon nako ci kawsar bi debbi bi mo leen bind bu am ci yeen ay yefer am ci yeen ay julit muné nak kom ko julit ni ni lañuy def mo ne yeen ni xolay yeferu makke yi rek liñ wax nenañu ñom kenn du len dekkil xam nga loolu it fogna gisoon nañu ko si bi ki waxe al-ans ibn wa'il as-sahmi nga xamne ci pawu makke yu ñak fay do la bokkon rek moy ñaaru façon abou jahlin geey yoy bi mu ñewé jël ben yaxu ku gene adina ñew ba tey ko ñew ba ci yonnante sallam ñu yaq bu xam nga bu yag mo moxoñe yaq bi ni ne ko yow muhammad nga ne sa yalla ji dina dekkil li waaw gis nga ko wa ko ñaawal ko voilà comme zaama allazina kafaru neena ñom kenn du len dekkil waaw lool la ko mu ne ko legi mu ne ko moko bindo dina ko dekkil non seulement ba pare yow mu de duggal la sa waraw rek mom non koku mom c'est que dafa mujjone ni melone sincèrement comportement am dafa ñaawone bop même yéferu makké dañu mujjone def ben délégué ben ki assemblée ndax mom ndax dafa ben way bu joggé ci deuk arab yi yenn ki ñew makka di jaay mais mu jël marchandise mi lepp ko ba pare né du ko fay né dara la la ko du fay ba pa yep dajalo nak ne legui ku fi defati ku yenn togn ñun ñeppay and dal sa kaw mom non la melon lool mom la waxon tamit ben sahabi khabbab ibn al-arat radiyallahu anhu ne ko yow mom teggelo won da don defar ay mbubu kong ay jaas yoy mu yore ko pare ne ko yow dara la lu fay muy wax mo ne ko yow yeen même ñuy wax de xaaral yow ne ngeen da amna bes buy ñew bo xamne yeen na ngeen fay nek yeen sax même buñ démé fofu ñoo leen fay eppale ñun xana xamone ma la fay fofu ma leen fay tane togn kat bu mag la won mo ne nak comme que ñu mel non ak ñi doon wax li moy ñom ñet ak ñi koy wax it ba adina bi tukki mo ne nak ñoño ci dess walladina kafaru gaay nga xamne nak dañu weddi xam nga kafara moy yalla dem len tudde fi kafara ci deug deugentane ci arab moy baykat bi ni mi def le fait que day yor ben gop moy lol moy gas ba pare am lum ci sul waaw lolou lañuy lol moy kafara moy le fait que day tobu wala tobu ben ki tobu dugol ci ben grain sul lolou lañ nane kafara moy sul la ni nak li tax ñu tuddé lon moy ñeek gi leen yalla défal def leen ay nit defu leen bimu leen défé ay nit defu leen ñu nek ñu seeni xel manki wala ñu dof wala ño xamné ay musiba leen di dal mu may leen xel may leen lepp ba pare ñu wéddi xéewal gog ne ko mère duñ la jaamu keneen lañuy jaamu mona kon wala di na gaay nga xamné nak kafaru dañu wéddi dañu non wala dañu dañu sul def moy aji wa kadhabu nu weddi tekki bi ayatina ne yalla dal gis nga alquranam ji dara bu ci deug muy wax muy titelate dara fi amul ku de jeexna mune ulaika ga yo ashabun nar ñom ñoy wa safara khalidina fiha fala ñuy sax wa bi sa ak ñaaw al masir mujju gogu séjouru safara mom mujju gogo ñaaw légui nak kon waxna julit yi ñi fañuy dem ñi wéddi won fañu jëm légui nak mu ñew ci lu am solo muy gëm dogal xam nga gëm dogal ci mbiri la bok mais nak waxu ñu nit ko xamne du def dara du jëm dara ba paré lu xew mu ne yalla la non non lool c'est loolu la français nane c'est du fatalisme non non yalla waxul ngeen nek des fatalistes dedet tok rek lu xew duma def dara lu xew man ah yalla ko bëgge non yalla ko bëgge non ah xol ñun rek suñu dëkkiyé ligéyu ñu ba paré wa di xol dëkk tuba bi di yému rek na yalla ko bëgge ni ko lone yalla ko bëgge non mais certes boudé lool mo am non la ko yalla bëgge mais yow lan nga def yow wa wa c'est ça day na fogné yalla dalen di défaral seen kër yi mukk moy né gëm dogal moy lan dogal moy yi nga xamné bo défé li nga wara def ba paré wa wa c'est ça buma nekké di jang ci école bi il faut may réviser di ñëw heure di assister cours yi manuma bu cours amé ma taxawalu ji and ak samay copain doxi nani ataya wala dem dekoné ji banais examen ñew awma manan yalla ko dogal way ya liggéeyul quoi ya deful dara way certes yalla ko dogal mais yow defo dara yow deful lo dara way kon nak dogal tamit moy da ngay sabab lo wala xam nga sayidina umar radiyallahu anhu dafa ñew bimu ubbe ki bimu nekké khalifa biñu ubbé Syrie Cham Cham na voilà Cham Syrie buñ waxé Syrie du Syrie gu ndaw gi dé lolu tuddu du li rek Cham Palestine ci lawone fiñu nan Israël tay Jordan yoy yeb Cham lu tuddo moy Syrie légui bimu ñëw ba jup dëkk bi côté Cham ñu nako ah dëkk bi nak a peste mo fi am peste kat mo am ci dekk bi mo dajale sahaba yi ma andalon radiyallahu anhum lalen legi lan ngeen ci xalat est ce que dañuy continue dugg ci dekk bi wala dit ndax ñi nenañ peste mo fi am ñu bari ne ñun dal xamuñu ci dara legi moy ne xamuñ dara lu ci yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam wax bu pesse amé nu ñuy def façon yu mel non légui mu né légui mu wo ñi nga xamné ñoo ñëk gadda yi ci ñi ñëkono gadda yi joggé Makka de Medina ala sakinha afdalu salatu wassalam mo laaj leen ñu bari ci ñom né non nañ dem ñew nañu ba fi ak sinñ ba fi nañ dem nañ duggu rek wa kéro ci yalla duggu ci do dem même bu lay pes sangaf mo laaj wa ki wa medina moy ansari radiyallahu anhu ñom ñu ne non buñ duggu han dede buñu duggu ndax ñew li danger la ñu ci duggu ta yow non légui mu ne bimo laaje ki nu mu tuddo wa muhajirune ansari ñom ñoo wax lool ñom ñoo ne nañ dugg legi mu wo ñi mujjé tuub moy ñom façon gaay tuubon biñu ubbé makka moy bi yone saasal ubbé makka ñi mujjé tuub la ban ané 8e ané bi moy ñi tuub nono ak mu wo len laaj len ñom ñu nako nañ ñibi nako nak gis nga yow daga andak fi mu ne sahaba yonenti bi alayhi salatu wassalam ñom ñi fi nek bari wuñ te yow yaangi and ak ñi ci gina mak bu ngeen duggé fi test bi décimelen moy ne légui mu ne après mom dal mu jël déci né and ak ñi mujjé wax né day délu légui entre temps am ben sahabi bo xamné mom féké wu lon dafa absenté won mu ñew fekk leen fofu ñu na mu laaj ko mu ne ko si man degg na yaronu sallam ne bu amé pess bu amé ci dekk moy bu leen joge feneen difa dugg ndax da ngeen di ñen di sanni seen bop ci pess bi mais tamit ñafa nek buñu ñew genn nak buñu genné dañ koy yobbu fenen mais nak moy buñ fa né nañ nak fexé faire le tout nak faj leen ci bir mais bu kenn dugg bu kenn genn nak ku genn dang koy yobbu menen dekk mu gina tax ñi bo duggé yow yaagi duggal nga bop ci lo xamné légui nak mu contane né alhamdullilah ba ko yalla deppelé mom avu bimu jëlo dékk yaron salam lolo légui bimu ko waxé ki nga xamné mo jité won armée bi ndax ta yoyu lañ doon ubbi de ki muné ko mais muné ko yow ki mo tuddu jitu julit ñu yow sayyida omar ndax yow da nga bëgg daw dogalu yalla moy ñew nga ba fi nañ dugg lolo dogalu yalla waaw muné ko dañuy daw dogalu yalla dem ci dogalu yalla luñu def lu né ko nak neexon na mu joge ci keneen xudul yow ndax mom fi mu toll ku vraiment bokku lu ci ñeeketu ak ci ñi yaronata sallallahu alayhi wasallam neewon 10 ñi neewon aljana lañ jëm mu ne aka neexon mu joge won ci keneen xudul yow wax ji mais le fait que mu ne ko dañuy joge dañuy daw dogalu yalla di dem ci dogalu yalla voilà moy ne dinañu jël tous les moyens yi war précaution dinañ ko def mais luñu ci def lu nek rek dogalu yalla mais waxuñ la nga tedd di def lu la neex wala baye ko tanan yalla ko dogal muko kon muné ma asaba lepp nak lu len dal min musibatin ci musiba am nga wolof fi la jele baat musiba min musibatin asaba yusibu musibatan asaba moy luy dal nit ah way asaba moy ne yi dou la neex da tamit du nek yo xamne sa choix la waaw moy ne moy liñ nane dogal rek xam nga dogal mom moy ne quelques secondes avant muy xew bo xamone ne non lay deme di ngi ko moytu way c'est ça mais day ñew rek dal c'est trop tard munema asabu lulen dal min musibatin ci musiba amul ben musiba boy dal dara luy xew illa bi iznillah ludul ci digelu yalla ay buma genné mom ku gatt ki ma dajel xamone nané sumu journée du baax xam nga bu xaba kat yi lolou lañ lay wax né la nak amna ku ñuul ta gatt ta ki ko xamné mom mu ngi sa kër ay reer le dara ñu ñew naan la moy ki xéss ndol ta nek ci koñ bi lim lay wax c'est sûr que dina am ku mel non ko correspondre ak mom boy leg leg sax duñ wax sa kër ci koñ bi nak xamna ne kër bu ne kër c'est plus risqué ndax bu dey kërou ñetti nit la ta amu fa day xamne ki day déconné mais dañ nan la ki jël affaire bi dal ku xéss la gatt ki développe des crimes ñu xam na xamne bu ko defé yow wala ay buma bo génné nak li ngay bëgg def nak amna nit ñoo xamné bo dajé ak ñom façon nit yo xamné la koy yaq am nga yoy moy gaaf yoy rek gaay ñu yalla na leen nak dédé ma asaba lu xew rek min musibati lu dal ci musiba lo man di am illa bismillah dudul ci ndigalu yalla la wa man yu'min nak kep ko xamné gëm na billahi ci yalla yahdi qalbuhu dina gindi xolam ba mom moy lumière bi nga xamne moy tal xolam nga xamne moy tax mu du reer yalla neena ku ma gëm rek ma defal la lool jarul yenn yi de bi jaar fu nek gëmal yalla way c'est ça way wallahu tabur yalla bi kulli shay'in tilep alimun ku ko xam la dara neubuk way kom ko lol leer na nak mune wa atiyu allah na ngeen top bur yalla wa atiyu ar-rasul ta na ngeen top ndawam li muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa in tawallaytum bu ngeen du moyo nak ne top ma yalla way top ma ken la top ngeen nan ma lan fa innama yeglen ala rasulina nek na ci suñu ndaw li alayhi salatu wassalam al balaghu dotali al mubin guler gi dotali rek la am rolu facteur la xam nga facteur même boudé sax lettre bi monsieur le président wala ko bind sax facteur bi mom manul ludul jox la lettre bi boudé police ñoo la convoquer jaarale ko ci facteur bi du mo lay ñew yëkëti la duggal la ci auto yobu dedet wala ne la par force ding ko lire yonam newu ci mom la l'essentiel moy que lettre bi arrive à destination bu arrivé à destination janam wacce dem na yonam mune nak yonen salam lolou tamit lay liguey moy ne bu message bi accès c'est fini xam nga am na ño xamne ndax message bi lolou tekki wul ne nak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek ko koy jotali way way xam nga bu don lolou xon ñun ni duñu ci jot bu don generation bu nek ñam ko don wax dañ nan ah mom rek la won ñun suñu yon newu ci nangu nañu jeex ma duñu dem fen duñu wax ken dara way way dedet mo taxone mu ne won gaay bañuy nara pam ci duma kaw kaw ba mo len def len dañ leena yoni innama bu'ithu muyassirin yalla dañ leena yoni ngir ngeen yombalal ni mbir yi bu len ñew jafel affaire yi lu tax mu ne len dañ leena yoni est ce ñom lañ yoni réellement mo yalla nabi sallam lañ yoni mais nak xet yalla nabi sallam moy ne daño am doono ci lolu motax ko am xam xam ku nek amo droit dem fenn gis nit ñi nek ci gireer nga tok sa koñ waaw tok sa ruku nan man mom japp sama njambur quoi duma duggu ci ken duggu ci man bayyi gaay bu yalla duma yow lay jëk rek xese ndig doora jall ci ñi def moy ne mbir mi du lolu ay vie privée vie publique non man nak il faut chacun a son ki chan ki privé ayo yalla xamul lol bo gisé nit ñu nek ci luddul nonu ta nga xamné du nek li ñu nek du nonu ta nga man leen ko téré dang leen koy téré la bo amé preuve nga wax leen preuve bo amul nga leen en tout cas al baaxul séti leen diw kon nak yéne tou salam jotali goulé rek lool moy mission Allahu turu yalla bi gina mak ci lay fé la ilaha amul ben bur illa huwa kulul mom ngelu melni nga am ci ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa wala wa ala allah ta ci yalla rek fal yatawakkaluna wakirlu al mu'minuna ñi nga xamne dañu gëm yalla kuy wakirlu rek wakirul ci yalla ndax xam nga arab yi dañ nan ku jafandu ci lo xamne du dag lu deugal koku dina ag me ku japp ci lo xamne day dag day bad and ak yow way c'est ça mo na nak yalla rek ka jaro wakirlu ndax ko fi wakirlu ñoom bes dina ñew bu la yalla gine may upp fan ke mom dina di nga gis ñukoy ro wala nga deggu waaw c'est ça wakirlu ci yalla ta wakirlu ci yow ko nga bëgg wakirlu da am ci mom même boudé ko bax la ci yalla la wakirlu lula téré wakirlu ci yalla oui c'est ça oui kon fal yatafu ala allah ci bur yalla dongu nak fal yatawakkalina wakirlu moy bayé samay mbir yeb yalla xam nga waxon nañ ko moy misal bi ci gina frappant te gina ki nak moy li yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax da wakeru tekki wul ne man mom dama wakerlu ci yalla ndaysan da lu xew rek ngenen mom kay momay dundal moma bind foma jaar dina ma dundal togal sa keur nga set wa amana am ku bax ku fa rombu joxal la dara mais lolou mëno ci dekk c'est wakirlu len tawandi sukkandi ko yenguya mom la ki don wax wa sayyid abou bakkar si radiyallahu anhu moko don way moko voilà muné kon ci yalla kon lay wakirlu ati na wakil dong fal yatawakkalina wakirlu al mu'minuna ñi ko gop ya ayyuhalladhina amanu wa exemple bi gëna frappant bi mu joxawon moy picci mi bimne picci bu ngeen wakerlu won ci yalla comme ni picci wakerlu ci yalla kon dina len wërsegal kononté kon dina len wërsegal comme ni mi wërsegalé picci mais xolalim wax day xey kërëm tagam dara du nek ci biir bi mais dessul negam da na day xey genn nonu la buy ñewat ay affaiream baax muné ya ayyuhal ladina amanu e yeen ñi ngeen xamne da ngeen gëm inna deug deug min azwajikum amna ci seen soxna yi wa awladikum ak ci seen dom yi ño xamne adu wan lakum seeni non lañ fahdharuhum na ngeen len moytu wa in tanfu wa tasfahu bu ngeen djegalé tay djelalé wa taghfiru te ngeen djegalé baat yi presque ñom ñep dañu am lo xamne ñoko bokk moy djegalé djelal moy pardonner voilà fa inna allaha bur ya allah ghafurun aji djegala kon rahimun aji yerma kon lool moy nan li ni dafa am ay ci yo xamne xam nga contexte bi ni moy contexte voilà xam nga waxon nañ la ne amna ci mufassiruna rahmatullah alayhi ñu ne won aya bi ni ak ñaar yi ci top ño wacc medina mais ci top yeb makala zadallahu tashrifan wa takriman ah ndax dafa am bi nit ñi gaday dafa am nit ñoo xamne buñu narona gaday joge makka dem madinatul munawwara sen soxna yek sen doomi dañ doon dañ leen doon wax wa du ngeen di dem bayyi ñu fi bu ngeen ñu fi bayyi kan ngeen ñu fi bayyi ñun rek bu ko defé ñu yeureum leen tok tata yoyu gaday dafa nekkor lo xamne farata la won ci kuko man légi ñom nak manuñ won fa bayyi seen njabot yi ndax wax joj ñu leen di wax buñ démé moy rek moy jaay tu xam nga way tu sa way c'est ça way wa da ngeen ñu fi bayyi bay way c'est way kan ngeen ñuy bayyi way ñu to légi ñom ñu yéxa dem ndaysan wa ñun xam nga rek commencé joy xam nga yoy mom nga tégat ce gellem tok yenn ni say bagage légui biñ défé lool ñu dem ba ci karam xam nga at yi day dem légui nak bi yonnentou sallam non lu wala ñenn ñi après biñ fexé ba dem medina ala sakine abdul sattu sallam ñu fekk ne seen bokk yi leen fi jitu mais ñi li ñu am ci xam xamu diine dafa bari way te ñun xamuñu dara deket après nak lool def leen remor ñu méré seen soxna yoy ak seen dom yoy do taxone telu ñu ñew lool nak la leen yalla di wax ne leen dedet deegal leen way en tafu jarul ngeen leen di méré deegal leen rek wa tasfahu tangen bayyi mu jall wa taghfiru ngeen djegal len fa inna allaha bur yalla de ghafurun ajirama kon la rahimun no aji djegala kon la rahimun aji yerama kon lo moy xam nga li dane kon du ñep ndax bari na sahaba yo xamna radiyallahu anhum ñom gaday nañ bayyi nañ bayyi fa seen soxna ñom ki nu mu tuddati Abu Salama Ibn Abd al-Asad voilà Abu Salama radiyallahu anhu al-Makhzoumi mom bimi gaday dafa and ak soxnam ak domam biñi gaday wa Makk deglen ñu ne me xam nga dañ doon téré ko genn dekk bi waaw dañ leen doon wanti ci dekk ko genn ni yana xam dess len fi ñu len di mbugale ñun mo ñu neex yes nga loi bobu la ñom Abu Lahab tegaron ak ñom Abu Jani nak ñeneen ci Umayyah ibn Khalaf ak ñamel li ñom muy gaday legi famiyom bi mbokk ndax ñom ay bokku ci fami ni nga gëm yalla mom téewul ñu lay duma quoi ndax yow da nga gennu xéet ñi wax ngay wi baye li ci suñu li suñu maam ak suñu baye yi gëm yoy lañ lan doon muy gaday and ak soxnam Umm Salama radiyallahu anha Umm Salama dafa muju mom bokon na ci soxna yonnabi sallallahu alayhi wasallam après ndax jeukeurum ji dafa gañu won ñuy gaday and ak seen dom legi clan ndaw si deg ni ni ñom sen dooma ngay gadd ay ñu ngi joge makka di dem medina ñu mer gaaw daw gaay tamit waji dekkel ay clanaw mi deg ko ñu dem legi bañ ñu jappaleen nak ñu ci ñuy genn makka non gaay yi nga xamne moy nu mu tuddo ñi and ak soxna jëkkeer yi moy wa ay mbokam quoi mais ay yéfer lañ gëmuñu won waaw ñoko ñune ñun non ñi and ak ndaw si ne Abu Salama ne ba ay jëkkeer yi yow da ngay dof doflu wax nañu wax ngay dem yow suñu yonewu ci mais suñu dom mom do ko yobale mom ak suñu ki nu mu tuddo bok suñu dom du digeen ji ñu la mayon waaw du dem ñu ne ko yow do dem fen légi biñ né ko yow do dem légi comme ñom ñepp ñew wa kër clan waaji jëkkeer ji tam ñu ko foon ñom ñu mer ci affaire bi né ko comme que lool la ñun dom ji ñun ñoo duñ leen ko bayyi ngeen di ñibé ak mom non du nek kër ndayam kër bayam lay né bayam bi mom suñu yoon néwu ci na dem yoonam ndax gëmul dara mo naan day top muhammad la fu wo waaw legi ñom ñu nek kon jox ñu suñu dom la yeen da ngeen ñu nek fa di xëccu xalé bi ba xalé bi mbag ma deñ nak loxo ba wéké ko legi jëkër gi ne ah comme ko démé né ni téy nañ sama soxna téy nañ sama dom man manuma ci dara téréw ma man damay dem sama yoona mu dem xam nga koku bokku rek ñi legi nak ñu mel nonu biñu démé ñoo fu ñëk yaron nabi sallam ñew après ñu nek fa jang alcorane yu bari bi mi wacc fa la nek hadith yu bari jang nañ ko yu bari def nañ xam xam bobem ñu amone ñi mujjé ñew nak té buñ mo naro na ñew seen soxna yi joy wala seen yenn doom ñu méré nak seen soxna yek seen doom yi taxone demuñ yalla ne len jaru ko djéggel len rek mais téki wul né nit ku nek rek ndax dana inna min azwajiku amna ci ñenn ño xamne awladiku mak seen doom yi ndax amna ño xamne ñom soxna ci ñu am li tamit du soxna rek de moy jëkkeer tamit jëkkeer ak doom day nekk ci ndaw ci leg leg non ci ñom moy ne day tax yow li la yalla sant do ci def dara xam nga amna ño xamne ñom bañu amé doom gëmé wuñu ko ñom taxna yeñ doon def presque julli waxtu sax manatu ñuko wala ndax lan ndax doom ji way amna ño xamne japp nañ ni xam nga Senegal gaay dañuy jouer ci dañ nan la de keur mom bu topé gëno soxna mom bu jabar mom bu topé ngeeremu bu amé ngeeremu de keur rek aljana kan mo wax lool c'est pas ça mais de keur ñi mom aljana da leer wa dafa leer bu yobbu way non mais dañuy wax lu leen neex mo tax kat neena mo may xéssal nak wa ah té comme ko looloy ngeerem li mom non lay def mom est ce que bosam leer ma wa c'est ça de way moy ne mbir mi kon nekul ne moy ne amna yo xamne nak fam bi moy beug jaamu yalla waji mom sorti rek la beug mom chaque nuit mo dem xawma c'est façon yoyu quoi bu ndaw ci beugul la def sax moy ko ñu dem mu jugi du man même bu naré bagn mu koy taxé de lu nek waaw mais koku kay mom non la ci mom tax moy tax muy yalla fu mu dekk waaw kon ak domi moy ne ca lol ñen ñi la rek tekkuul me ku nek mo tax mo ne min amna min moy min partitif la partitif bu mané mir mi li ci li la wala bok amna ci bu mané une partie de la population lol waxuma population bi yépp c'est pareil kon nak ñoñu la doon wax ak tamit képp ko xamné yow li la taxa jaamu yalla moy sa doom yek sa soxna yek wala soxna si ay doomu ma ki jëkkeeram ak jëkkeeram mo tax ñom mom dara defatul dara ñen ñi mom di porter malade rek duñu massa wor mom ak nga damay jeex boy jeex nak diex da téré wor ah c'est normal kou fanané kou yendo lekko kay peut-être nga diex sen kon lolu la won mon nak fattaqullah fan la won no innama amwalukum innama amwalukum fi way way innama li am bades moy amwalukum sen alal yi len yalla jox alal nak du ay billets francs ki dalasse ki cfare ki dollar alal man na nek materiel mune innama deug deug amwalukum sen alal yi wa awladukum ak sen dom yi de fitnatun ab natula wallahu bur yalla indahu fa mom la nek amna fa mom ajrun pay azimun buri lol moy lan moy nit alal diko yalla jox bu ne fitna la ci yow fekewul ne fitna jo xamne lepp bon waaw xam nga nabi sallallahu alayhi wasallam dane dafa tok dafa nek ci minbar bi di khutba mu jeki am ñaari xalé yu ñew di daw moy al hasan ak al husayn radiyallahu anhu situm yoy ñu ngi daw di buñu dawé daanu di jog di mu gis len nak mu dag khutba bi wacc dem gatanu len yeketni len tek kenn ki fi tok di nan nak yalla wax na deug innama awwal non innama amwalukum wa awladukum fitna yalla wax na deug sen dom yi sen alal yi sen dom yi fitna la moy natou la mais est-ce que yow leg yaron nabi sallallahu alayhi wasallam natou bobu lumuy tek fitna la ci mom non moy fitna du ne buñ ne fitna rek moy lu bon la waaw neul yalla danañu won xam nga waxon nañ ko ci sar biñu gisoon li yablu wakum ngir mu natou len ayyukum ahsanu amalan suratu tabaaraka moy ne bo la yalla maye do lim beug moy fi mu beug nga te nga yaralen fa ak nim beug nga yaralen ko nga réussir lool mais ñun légui ni ñu jappé yar mom ci suñu société yi dafa yomb tal du loolu moy judduna nañ fexé dal bu juddo am crèche am école am loolu bu paré bac am ki formation bu baax am ligéyam ni ligéy takku soxna wala am ki point barre lool moy programme réussite bu non xam nga lool mais imagine bu don lool kon nan lan lañ gëné tuba bi c'est ça ouais bu don lool nan lañu mëna ñëwé yowmal xiyam nan tuba bi ki gëmul mo wone tuba bi nak tuba bi gëm bari na moy ki gëmul nan lañ ko mané ki yow yéena bokku les même chantier même lepp non yalla do na yow bayil adina bi bu ci def dal eh yow julit ci bopam julit ci bopam julit ni buñu yew won deug insaan kenn waru len wona jitt ci jawu ji ay satellite yi ak yoy lol bañ ko waré man dafa yag moy ne yalla waxula ne yow bo newe ci diina ji ak bul xam dara mathématique bul xam nuñuy konté xamo luy architecte yoy yep maro dede waxu ñu lol de man nga nek l'homme le plus diplômé de la terre ba paré nga nek ki yépp xam xam ci diiné lolou c'est pas contradictoire c'est la plus avant alors que ñun légui lolou lañu fokk moy buñu gisé sax médecin bo xamné dafa xam diiné touti rek dañuy jaaxal mais comment ça se fait mais waji guerrier deug la mais ban guerrier c'est normal dafa jang mais c'est normal c'est ça ouais te c'est pas contradictoire kon nak affaire yi lolou moy né programme bobu yalla waxul lolu moy ne sen adina bu len ko baye bu len baye lan motax ngeen di xol ni geumul yalla di mais di dogal sax sen kaw wala yor adina bi lu fi bax ñom la te yeen yalla neena dama len fi indi ngir ngeen dundal suuf si yeen julit ni dundal suuf yi moy nek suñu casier suñu neegu ñax ye di jaay non du lolu way moy adina bi yi fi am tawaxali defarali train defarali TGV yoy yeb yalla da bëgg ngeen defar ko boudé lool moy tax dundu gi xolal légui dem makka ni mu yombé lool kay yalla lool lu bax la mais tok rek lu xew lu nek ñun dal dañuy subir nek des spectateurs ouais yu nelaw dédé du lool dé du lool ouais buñ né diiné rek ni du diiné rek ñu japp né mom adina xamu ci dara derama kurusam rek dedet yalla waxul lool dedet yaron nabi sallallahu alayhi wasallam kan moko ginnona xam adina mais amul ben mois wala ben jour bu mu don tok lulul li xew ci dekk yi da len doon xam moy du tok ni namako jibril wax de wala namako yalla wax dedet day fexé xam ana romain ci luñ nek ak tamit ak l'empire byzantin ak l'empire perse nga xamna ñoy dominé won monde moy togul won rek ci deram non mais adina bi ci lañu mais marginaliser suñu bop nga xamne japp nañ ne wacc kamil rek lañ wara nek ci dëkk bi non c'est pas ça lolu mom du lolu lolu mom compréhension bu bonne la bo xamne pour nga genn ko ci bop julli ni rawati na les sénégalais mo jafé de toute façon xam nga yi ni ñi gëmul yalla li ñi def ñay wacc kamil yoy déranger wu len dé wacc kamil mom bu dé ci lolu rek ngeen yem man nañ len sax di financer ngeen di wacc kamil mais problème bi moy nga nara appliquer li nek fi appliquer lool moy problème lool lañ bëggul mais ñun japp nañ ne xola sénégal ko ci wax mu naan ñun kay japp ci ki bi rek diiné ji rek mom rek lañ xam japp ne nak adina bi yëp ñoo leen gëna baax dëbë naan sa jour dinañ wacc nangami kamil wacc leen lu baax la mais defagu ngeen fi lu bari la wax da lol déranger wul ken de toute façon lol lol tuba bi sax man nañ ko financer hein patte kamil mom sans jeune personne kon nak mu ne fattaqullah na ngeen ragal yalla mastata'tum sen kem gattal wasma'u tan ngeen di deglu wa ati'u tan ngeen di top wa anfiqu te leen dépenser ci li leen yalla may khayran mo gën li anfusikum ñel leen yeen seen bop wo man yu ko kep ku fek nak ku protéger shukha nafsihi nayu bopam fa ulaika ñoon de humul muflihun moy ñi texé fattaqullah xam nga am na sar bu newon non suratu lan baqara fogna ya ayyul ladina amanu taqullah non du suratu baqara de haqqa tuqatihi ragal len bur yalla ni deug deug ni en ko wara ragale xam nga lolou difficile la presque mom presque ni epp ci nit ñi ci ñom mom manu ñuko te defu ñuko tam même bu ne yalla def na ci ñom capacité bi moy defu ñuko moy ragal len yalla deug deug ni en ko wara ragale affaire bob dafa dafa nekkon lu metti mais nak du aya buñu dakk de ba legui amna ci ay condition yo xamne da fay dox bi nak mo tax ñeñ ñi dañ nan bi aya bi mo folli bobu mais en réellement sax du dako folli dako dakk ndax dañe fi dañe ragal leen yalla sen kem katan moy ne yow li la yalla sante li nga ci man ngay def yalla neewul kenn xam nga fi dañ ne aji mak farata la man buma ko manul pour na farata la est ce legui cela veut dire que man legui man dama ko wara def par force non ndax manuma ko mais tamit len la moy lu bax lu la l'islam digel def ci ni nga man buñ la né saraxel bo amé ay yow ay centime nga am né ay centime nga mëna sarax voilà moy né ku nek li nga man ngay def buñ nekké tamit ci ben liguey manu ñu ñew ne effort yépp ñoy yem té nit ñi yamuñu ki ni ko yalla bindé mo gina am ki ko keneen ki nga bëgg na ñoo produire la même chose non du lolu moy ku nekk défal li nga man farata yi nak mom amul ay défal li nga man dang koy def c'est une mais nafile yi mais tamit même farata yi défal li nga man moy lan par exemple bu dé côté julli mané man imaginer rek xam nga legui deuk yi mom man nga tok ben katchor ben dictateur ben deuk bo xamne peut-être yow say opinion neexul ngay ñu tejj la tejj la kasso bo xamne nenañ yow comme que da ngay jaay naan ay da ngay julle ak yoy di jaay selal bu julli joté do japp ken du la jox japp ken do japp te tamit tim deg na ne am ngeen après tim ñu yew la tak say loxo ne la nak dañ lay tak bu ba ngon ñu xol kon yow do julli moy ngir metti dal rek wa c'est ça légui lolu aya bi lu muy tek ragalal yalla sekem katan moy ni ñu la yewé non non ngay julli way c'est ça way te do fay dara wa c'est ça dara do ko fay parce que yalla xamna ci voilà moy ne nit man na julli sans mu am japp sans sax mo meuna tim bu boba day julli ta du fay dara ndax lan yalla mo ne jaamulen ma da ragal len yalla sen kem kata jamono ji mi nekk farata li la manon li la manon way mu ngi melni nit ko xamne ndox amul ñu couper robinet yi frigo bi ndox bi fi nekk sedd na sedd go xamne ta gaz tamit couper nañu ko manuko tangal waaw bu jappé day man na japp li ëpp ci ndior ta moy day fièvre wala bu doon dafa fièvre da koy yok dañ nan ko timal nga julli te bo julle bo paré do fay dara ndax lan yalla dañ la ngay ragal yalla sa kem katan bimu farata bi joté li wo fi amon non nga koy défé way c'est ça way lolu la moy né ci yu bari la ci jaamu yalla yeb la am way way nit ku nek nak moy xam bu accé nga xam né li la man da am nañu dañ koy def bu paré am rumor rumor way mais wéru koor jot am nañu xam né wéru koor jot ñu fébar baña ba paré duñu wor ñom manuñu ko malgré dañu febar dañ nan mais quand même dañuy wor ndax non ouais c'est ça ouais ni ñepp di wor xam nga boudé France sax xawna ki mais Sénégal nga gis ñeppay wor yow nga tok non dañ koy def ki quoi wala lan yow nga tukki yalla na mayna la nga wañi julli am no xamna nan yi quand même ouais c'est ça ouais way julli ñaari rakka dal mo bay lañ mo julli ñeek mo gëna woor kan mo na la mo gëna woor yalla mayna la li way c'est ça yaram bi sallam neena sarax la bu len yalla sarax nangul len sarax nangul len way c'est ça way ñaari rakka yi ñent nga doon julli mu xat ko ci digg bi na la julli ñaar am na ño xamna nan non c'est ça way c'est ça mais affaire day bizarre bi no ragalal yalla sagem katan amul ben problème voilà eh li rubi dafa xara ko yanne ñaka xam voilà xara ñu gaw kon yi jeex muna in tuqridullah bu ngeen lebalé yalla qardan ak leb ak lebalé leba hasanan go rafet xam nga yalla yalla dañe gaay dañe jul nit ñi xam nga wa mak ñom bañ déggé li dañ né ndaysan xolo muhammad rek mom yalla am ji non mais muhammad dal ay bizarrerie rek la fi indi mom néna yalla mi momom asaman di ak souf ci ak li fi nekk yeb ba bari yalla am ji néna nañ ko am na sar bu mu waxo waaw bi comme lu melni bu ngeen ma lebalé mais ko am li lepp lu moy lepp yalla am ju mo tax ji fi né won yalla mom loxo yalla mom dafa ki quoi dafa ci doxu gi la ne ci ginaaw gi la ne quoi ndax nay waaw loxo yalla dafa lemu ci gannaaw ndax dafa nay lol moy dépenses sax dafa nay dépenses ñom ñu ne kon yalla muhammad ji dafa ñak moy mom li le ba pare di la ta xamuñ ne lolou tekki wul ne yalla da nan moy ne gis nga way ñak yi nekk ci adina bi ñoñu ñoy fofu la yalla nan kuma fay lebal moy ku len di defal jek bu ko defee ma fay la lolou lay wax mais tekki wul ne da ngay jël ay chèque yo xamne dañ koy bind def ko libelé à tour de yalla moko mom nako dedet moy lu bax le action humanitaire bu meuna am bo ci wala nga genn fi rek rombu ko meuna dimbali ko way lolou may lebal dimbali nak du khalis rek jot ci la waaw am nga jot sa benn mbokk amna lu bëgg def manou nga ne ko bayal ma defal loko lolou ci la ci lebal yalla la bok bu baax nak moy leb gu baax xam nga gaay jox sen talibé yi talibé bi yalwaan euro agn ngane ko demal dañuy agn ba pare ñen ma ciat jël xoon ju bon ji ak yoyo jox ko mu fot toxu li mu joxe baxul way baxul la voilà yow dañuy agn mais lool la xam motax mu ñew wa ndaysan way c'est ça ngeen nan ko dañuy agn moy demal lafudil fele ci bourde bi bañ bare wa non lañuy def non kay non mais non mais wolof mom da yam problème ba gis nga ko mais comme si melni comme mom xamul won ni da yende ak mom mu gis len la rabira nan ngay ko dañe c'est ça way après bu don sa dayen ko jox lu bax sax way ñen jël le gëna bon ci xoñ jek dakar yi ngeen macc bam sapé ki yeb ngeen ak me ngeen joxo ko sarax bu bax de way dañu wax après nak ñu naan naan way sarax rek man ci sarax rek la andik sama ci li waaw te ho dara der lo ngay lek ci ci way ko joxone sax mo mu bañ mo waaw waaw c'est ça ko joxone mu sand ko ci sin waaw parce que nenañ dibay sarax sarax voilà ñamu bam bi mu may jox naan damay après yow ku roaga bu ko jox boy bi non lu bax ngay joxe mu ne ku defal lolu ko level yalla level bu rafet way way c'est ça yudaifu dina lako fulandil dina lako multiplier lakum ñel len wayaghfir lakum mujeegal len sen rëcc rëcc ñen def bakari ndax nit ma lu nekk ci adina bi ba pare ne man mom duma def bakkar dedet way way c'est ça no man di ki dina am rëcc rëcc yo def yalla ne ma jéggal len lepp way wallahu tabur yalla shakurun ku sant la halimun ku lewet la ci jaamam yi waay motax nyaay toñ di def lu len neex mu len di yexé lolou ci lewetam la bok alimul ghaib mo xam nak li kumpo moy li ap liñu gisul liñu gisul xam nga man mom li xew ci soufu immeuble bi mom kumpo la ci man ndax xawma lu xew ci bindu bi instant bi waxuma la dara mais poche nit ki bu ben ni togon ni li nek ci poche am rek man kumpo la ci man way kumpo la de way yalla nak man ma xam kumpo moy li yoyu yeb yi neubok li ñew te ñewugul ñewugul way wa shahadati mo xam li feñ tamit li ne fang moko xam xam mo xam tamit kumpo al aziz moy ki not ci nguuram kenn du ko forcer ci dara dara way forcer yalla bam defal la liñu bëgg mom amul amul way xola gaay dañuy bayeku gaay ñew bombarder seen dekk ñu naan yalla ñuy ñaan yalla yo xamne yalla do façon du ko def non kenn manu ko forcer ci dara billahi way al aziz moy ki not ci nguuram al hakim moy nak moy ki xere nga xamne lu mu def rek nonu la hakim al hakim moy ko xamne lu mu def ni mu def fofu lako wara def heure be jamono jek fofu buñ nan waji ku sage la xam nga moy ko xamne ay waxam bu re ci nit ñi bu waxe li nit ñi doon xaar lol la wax dara yokku ci dara wañeku te jamono giñ ko soxla won mais ko xamne bu waxe ñepp ne he saway nak déborder ti mel de ay saway non koku yalla nak al hakim moy ki xere ñi xamne lu mu def nonu la kon nak fofu la sar bobu yem kon bi di ñew sara suratul munafiquna muy nafiqi moy sura wa munafiqi nafiqi yow li fekk won koor gagn ko ma sonu def conférence bañ defon ci li sar bi no ko no yow saf fi nga fekk won bi ci top pat nga fekk won no après juma bi ci top way bobu lañu wara gis kon inshallah muy ida jaakal munafiquna والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين